program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Euforia na Narodowym. Nasi piłkarze wygrali z Rumunią 3-1. Będą wnioski o ukaranie osób, które zakłóciły obchody miesięcznicy smoleńskiej, zapowiada stołeczna policja. Mężczyzna, który w Rosji zabił swoich sąsiadów, jest na wolności. Policja nie może go złapać, bo do niej strzela. 3 gole dla biało-czerwonych w meczu z Rumunią na Narodowym w Warszawie. Wszystkie strzelił Robert Lewandowski. 2 z rzutów karnych, 1 po uderzeniu głową. Był to mecz grupy E eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Polacy umocnili się na prowadzeniu w grupie. Mają 16 punktów, o 6 więcej od Czarnogóry i Danii. Na Mistrzostwach w Rosji zagrają zwycięzcy grup, a 8 najlepszych zespołów z drugich miejsc wystąpi w barażach. Więcej o tym spotkaniu na Stadionie Narodowym za kilka minut w serwisie sportowym. Mimo apeli rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, organizacje Obywatela RP po raz kolejny stanęła na drodze marszu przed Pałac Prezydencki. Ludzie kładli się w poprzek krakowskiego przedmieścia, krzyczeli, obrażali uczestników obchodów 86. miesięcznicy smoleńskiej. Policja musiała wynieść część z tych osób. Wobec kilkudziesięciu policja skieruje wnioski do sądu o ukaranie. Do tych incydentów odniósł się w przemówieniu przed Pałacem Prezydenckim prezes PiS Jarosław Kaczyński i nawiązywał do ostatnich informacji o tym, że w trumnach ofiar katastrofy były szczątki różnych osób. To barbarzyństwo ma niestety tu swoich obrońców. Słyszymy i wiemy, w czyim interesie i dla kogo robią tutaj te awantury. Jak podają media społecznościowe, wśród osób wyniesionych przez policję poza trasę przejścia marszu był m.in. działacz opozycji w PRL-u Władysław Rasyniuk. Wciąż na wolności pozostaje mieszkaniec podmoskiewskiego Kratowa, który zastrzelił swoich sąsiadów. Według różnych źródeł życie straciło od 4 do 5 osób. Policja i Gwardia Narodowa nie może ująć bandyty, bo ten strzela do funkcjonariuszy i rzuca w nich granatami. Mieszkaniec Kratowa początkowo strzelał do przechodniów z okien swojego domu. 3 osoby zostały ranne, z których prawdopodobnie jedna zmarła w szpitalu. Uciekając przed policjantami, sprawca tragedii ukrył się na sąsiedniej posesji. Przy próbie ujęcia strzela z broni myśliwskiej i rzuca funkcjonariuszy ładunkami wybuchowymi przypominającymi granaty. Ranny został jeden z policjantów. W domu bandyty policjanci znaleźli ciała 4 osób. Według agencji RIA Nowości mężczyzna ma 49 lat i nazywa się Igor Zienkow. Sąsiedzi twierdzą, że służył on w rosyjskiej armii w oddziałach walczących w Czeczenii. Później pracował w służbach ratowniczych Ministerstwa Nadzwyczajnych Sytuacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Harfę sterowaną ultradźwiękami zbudował student Wydziału Inżynierii Mechanicznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Michał Pawluś zbudował prototyp harfy sterowanej ultradźwiękami właśnie. Jak mówił, inspiracją był wykonany w latach 80. model harfy sterowanej laserowo. Wiązka lasera była przecinana przez rękę i w zależności od tego grany dźwięk. W wypadku naszej harfy jest to swoiste rozszerzenie tego projektu, ponieważ możemy rejestrować zarówno położenie w osi pionowej, jak i poziomej. Trzymając rękę bardzo nisko otrzymujemy głośny dźwięk. Trzymając rękę wysoko otrzymujemy ten dźwięk bardzo cichy, w obecnych warunkach prawie że niesłyszalny. Możemy oczywiście również grać akordami. Dodajmy, że praca zdobyła 3. miejsce na 54. konferencji studenckich kół naukowych. To był serwis Trójki. Zgodnie z zapowiedzią łączymy się ze Stadionem Narodowym, gdzie jest Adam Malecki. Tak, i tutaj już jest cisza i spokój. Już kibice wyszli ze stadionu, bo mają nadzieję i mają ochotę dzisiaj świętować. A to był Robert Lewandowski Show. Polska pokonała 3-1 Rumunię po 3 golach właśnie kapitana reprezentacji. Lewy strzelił 2 gole z rzutu karnego, a jednego dołożył po strzale głową. Podawał wówczas Piotr Zieliński. Lewandowski ma już na koncie 47 goli w reprezentacji. Goni w klasyfikacji wszechczasów Włodzimierza Lubańskiego, który z orzełkiem na piersi zdobył 48 goli. Do tego napastnik Bayernu Monachium ma na koncie już 11 bramek w eliminacjach do Mundialu w Rosji i zrównał się w klasyfikacji strzelców z Portugalczykiem Cristiano Ronaldo. W innych meczach naszej grupy Dania pokonała 3-1 w Astanie Kazachstan, a Czarnogóra 4-1 Armenię. Polska jest liderem w grupie, ma 6 punktów przewagi nad Danią i Czarnogórą, a kolejne spotkanie rozegra 1 września w Kopenhadze z Duńczykami. Teraz inne informacje sportowe, inne dyscypliny. Koszykarze z Telmetu Zielona Góra ponownie mistrzami Polski. Po dramatycznym meczu Telmet wygrał u siebie z polskim Cukrem Toruń 81-82 i zwyciężył 4-1 w playoffach. Reprezentacja siatkarzy przegrała w Warnie z Brazylijczykami 1-3 w piątym meczu Ligi Światowej. To trzecia porażka biało-czerwonych w tym sezonie. W sportach motorowych Lewis Hamilton wygrał kwalifikację przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Kanady. W Grand Prix jechali także żużlowcy. W Pradze wygrał Australijczyk Jason Doyle. Czwarte miejsce dla Patryka Dudka, który pozostaje liderem klasyfikacji generalnej i dla którego był to trzeci finał w tym sezonie, a jest przecież debiutantem. W tenisie niespodzianka, a może nawet sensacja. 47 w rankingu Jelena Ostapenko wygrała French Open. Łotyszka w finale pokonała Rumunkę Simone Halep 4-6, 6-4, 6-3. To pierwszy wielkoszlemowy triumf Ostapenko. No ale informacja dnia to oczywiście zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi piłkarze wygrali 3-1 z Rumunią. Tyle ze Stadionu Narodowego. Adam Malecki, bardzo dziękuję. Od 9 do 12 stopni na wschodzie, 12 i 15 na zachodzie. Tutaj może spaść deszcz, początkowo możliwe burze, nad ranem mgły, jutro słonecznie i do 25 stopni na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zespół istnieje od 45 lat. Od ponad 30 podtrzymuje pamięć o Wojtku Belonie, ciągle koncertując. A tam w Mechociany kamień, tam zaduma wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Wolna grupa Bukowina w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. W niedzielę 11 czerwca, kilka minut po 19. Zapraszam, Janusz Leblesen. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dzisiaj znowu chciałbym zacząć od stosiku z nadesłanymi nowościami i w ogóle ciekawostkami, a od razu na samym wierzchu płyta, która natychmiast budzi moją sympatię, z racji przede wszystkim na skład osobowy. Mamy tu sporo świetnych nazwisk, które niecodziennie ostatnio widuje się na płytach. Liderem jest perkusista Mirosław Sitkowski, który zaczynał karierę w latach 80. z zespołem Heavy Metal Sextet. To był jak gdyby początek nowej fali jazzu w Polsce. Na basie Jędrzej Łaciak, którego niejednokrotnie już gościliśmy w programie. To taki gitarzysta basowy, który świetnie potrafi grać walkingowe kompozycje, a tym razem wziął się jeszcze za akustyczny kontrabas, więc sądzę, że będzie znakomicie. Przy fortepianie Janusz Skowron, ogromna gwiazda, przecież związana z zespołem String Connection, potem liczne kombinacje z Tomaszem Stańką, no w ogóle nazwisko mówi samo za siebie. Krzesimir Dębski, no chyba komentarze są zupełnie zbyteczne, ale skoro już padło to String Connection, to przecież choćby stamtąd powinniśmy go pamiętać. I wreszcie na saksofonie altowym Marcin Ślusarczyk, znany w krakowskim środowisku pod pseudonimem Cieniu i bardzo z reguły związany z Januszem Muniakiem. Nawiasem mówiąc, właśnie Muniakowi dedykowana jest cała ta płyta. Muzyka, jak należy oczekiwać, no gdybym powiedział tradycyjna, to grubo bym przesadził. Po prostu ścisły środek jazzu i kompletnie nic więcej. Jeżeli tego rodzaju muzyka nie mieści nam się we współczesności, to prawdą a Bogiem kichałbym cały jazz. Posłuchajmy sobie urokliwego walczyka, którego popełnił niejaki Phil Markowitz o tytule Snow Peace. Mirosław Sitkowski i jego album zatytułowany Soul Eyes, dedykowany w całości Januszowi Muniakowi. Lider Mirosław Sitkowski, perkusja, Jędrzej Łaciak, bas, Janusz Skowron, fortepian, Krzesimir Dębski, skrzypce i Marcin Ślusarczyk, saksofon alt. Kolejna płytka dotarła do nas aż z Kanady, a szczerze mówiąc to nawet trzy płyty naraz, których autorem jest saksofonista Kent Zangster. Powinien być dobrze znany w Polsce, bo lubi tu przyjeżdżać, szczególnie na wybrzeże, a jeszcze bardziej szczególnie do Trójmiasta. Ostatni raz widziałem go chyba na festiwalu w Sulęczynie, gdzie jego kwartet występował w towarzystwie kwartetu smyczkowego. Ale ten kwartet smyczkowy nie był żadnym dobieranym składem, tylko to była czwóreczka, która regularnie i na stałe podróżuje z Zangsterem. Sam Zangster to bardzo uczciwy i profesjonalny saksofonista dużej klasy i jego ostatnie płyty, wszystkie trzy, nagrane zostały w towarzystwie właśnie tego smyczkowego kwartetu, o którym już wspominałem. Proponuję Państwu utworek z ostatniej płyty zatytułowanej Stepping Up, a ten utworek zwie się A Matter of Time. Thank you. Kent Zangster, saksofon, Chris Andrew, fortepian, John Taylor, bas i Jamie Cooper, perkusja, plus oczywiście nieodłączne smyczki, które stanowią integralną część tego zespołu. Utworek zwał się A Matter of Time, czyli jak gdyby problem czasu, nie wiem jaki, bo Zangster i jego przyjaciele nigdy z timingiem żadnego problemu nie mieli. Prawdopodobnie ten skład znowu niebawem zobaczymy w Polsce, a konkretnie powinien się pojawić na sopockim Molo Jazz Festiwalu. I na tym kończymy już z nadesłanymi ciekawostkami, a chciałbym Państwu troszkę szerzej opowiedzieć o bardzo istotnym koncercie, jaki odbył się 15 maja w warszawskiej sali Romy. Koncert zwał się Giganci Jazzu, czyli coś w rodzaju przedłużenia 60-lecia polskiego jazzu, licząc od pierwszego festiwalu w Sopocie. Żeby było ciekawiej, żaden z wykonawców jeszcze się na tym pierwszym festiwalu nie pojawił. No ale kochani, to jest problem czasów. W przyszłym roku będziemy mieli rok Moniuszkowski i też trudno byłoby oczekiwać, żeby na nim pojawił się sam Moniuszko. Natomiast giganci rzeczywiście byli. Całość otworzył Kubuś Stankiewicz, będąc sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem, czyli grając na fortepianie utwory z ostatnich płyt poświęconych Wiktorowi Youngowi, Bronisławowi Kaperowi i Henrykowi Warsowi. Było to coś w rodzaju niezapowiedzianego, ale zaplanowanego prologu, odegranego zresztą bardzo pięknie. Ale ponieważ do tych płyt, które wymieniłem, sięgaliśmy ostatnio dość często, więc na razie dajmy sobie spokój z przypominaniem Kuby Stankiewicza. Na pewno niebawem będą inne, ciekawsze okazje. Po Kubusiu na scenę wkroczył gigant istotny, czyli Zbyszek Namysłowski. Właściwie w tej chwili o gigantach mówi się już tak często, że Zbyszek powinien dosłużyć się jakiegoś szczególnego, wyższego tytułu niż gigant. Ale Zbyszek wystąpił nie ze swoim doskonale przecież znanym składem, ale postanowił za partnerów wziąć sobie swoich wychowanków ze szkoły warszawskiej przy ulicy Bednarskiej i ten zespół nazywa się Bednarska Super Band. Zbyszka również na razie nie będę przypominał, ponieważ zostawiam go sobie na dzisiejszy koniec programu. Co po Zbyszku? Kompletne dla mnie przynajmniej zaskoczenie. Laboratorium w tak znakomitej formie, w jakiej dawno, dawno ich nie słyszałem. Laborka to już także sędziwy zespół. Rozpoczynał u nas przecież kiedyś erę muzyki Fusion, mając za konkurentów Extra Ball i Crash, ale tamte zespoły prędzej czy później się wykruszyły. Laborka istnieje do dziś. Wiele w jej składzie się zmienia, oczywiście na lepsze i myślę tu nie tylko o muzyce, ale również i o personelu. Natomiast z całą pewnością, kiedykolwiek by to nie było, Laborkę można poznać po tym, że lideruje nieodmiennie Janusz Grzywacz, zasiadający przy rozmaitych klawiaturach i niewątpliwie będzie tam Marek Stryszowski, wokalista i saksofonista. Tymczasem na scenie warszawskiej pojawił się galowy skład. Grzegorz Grzyb, perkusja, Krzysztof Ścierański, bas, Marek Raduli, gitara i Bernard Masyli, wibrafon. Program był trudny, a zagrany piekielnie lekko z imponującą naprawdę fantazją. Szkoda, że niestety nie mam tych nagrań, ale ponieważ Laborki dawno w naszym programie nie było, sięgnijmy do jej historii, przypomnijmy jedno z dawniejszych nagrań, zrealizowane zresztą w zupełnie odmiennym składzie, ale o tym potem. A tytuł kompozycji jest dosyć frapujący. Szczęka w szklance, czyli jaja po wiedeńsku. To typowy tytuł w stylu Grzywacza, a więc odłóżcie Państwo w tej chwili szczęki do szklanki, weźcie się do jajek po wiedeńsku i słuchajcie. było laboratorium z dawnych czasów i w bardzo zresztą nietypowym składzie. Oczywiście był Janusz Grzywacz przy klawiaturach, oczywiście był śpiewający i grający na saksofonie Marek Stryszowski, a co poza tym? Jan Pilch na dodatkowych instrumentach perkusyjnych, Andrzej Mrowiec na klasycznym perkusyjnym zestawie, Krzysztof Olesiński – bas, Ryszard Styła – gitara i nieoczekiwanie Jan Błędowski – skrzypce. Ten utworek zwał się Szczęka w szklance, czyli Jaja po wiedeńsku. I po występie laboratorium na tym warszawskim koncercie oczywiście nastąpił kolejny mocny akcent, czyli Michał Urbaniak. Urbaniak zawsze miał szczęście do wąchania się z zupełnie nowymi, wyłowionymi nie wiadomo skąd muzykami i tak też postąpił i w tym wypadku, podejmując współpracę z mało jeszcze znanym zespołem EABS, albo jeśli wolicie EABS. Oczywiście Urbaniaka zostawiam sobie znów na chwileczkę później, natomiast parę słów chciałem poświęcić temu zespołowi, prawdopodobnie prowadzonemu przez pianistę Marka Pędźwiatra. Zespół dorobił się już swojej pierwszej płyty zatytułowanej Repetition, a firma, która tę płytę wyda, zwie się Astigmatic, czyli już jesteśmy w domu, wszystko dzieje się od początku do końca w świecie muzyki Krzysztofa Komedy i rzeczywiście na tej płycie mamy tylko i wyłącznie od początku do końca Komedę. Chciałbym z niej wybrać dla Państwa temat nazwany Czarownica, który jest jednym z bardziej frapujących dziełek Komedy. W zasadzie tylko parę nutek, jeden malutki motywik i dosłownie żadnych wskazówek. Co dalej? Nawet jakakolwiek harmonia nie jest zdeklarowanie wskazana. A co z tego zrobił zespół EABS? Posłuchajmy. Thank you. Czarownica Krzysztofa Komedy, zresztą w to nagranie zostały wplecione także inne komedowskie motywy, a grał zespół EABS, o którym niewiele w tej chwili potrafię Państwu powiedzieć, ale zrobię to za czas jakiś, bo już jesteśmy umówieni z chłopakami na taką dokładniejszą rozmowę, choćby z tej okazji, że koncert Giganci Jazzu ma być powtórzony w Operze Leśnej w Sopocie, prawdopodobnie w sierpniu. A teraz jedno malutkie rozczarowanie, jeśli chodzi o cały ten koncert. Mianowicie planowane było niesamowite spotkanie po latach, czyli Michał Urbaniak, Zbyszek Namysłowski. Aż trudno pomyśleć, że chyba ponad 30 lat ci muzycy nie spotkali się razem na scenie, a przecież w początkach swojej kariery stanowili nieomal papuszki nierozłączki. Sięgnijmy do tej współpracy, ale zacznijmy od bardzo dalekiej historii. To był chyba jeszcze rok 62, kiedy Zbyszek wciągnął Urbaniaka, wypatrzonego gdzieś w łódzkich rejonach, do swojego zespołu Jazz Rockers. A więc konkretnie byli to Zbyszek Namysłowski na alcie, Michał Urbaniak jeszcze wyłącznie na tenorze, Fats Zieliński perkusja, Adam Skorupka bas i Krzysztof Sadowski fortepian. A ten utworek, który wybieram dla Państwa, to kompozycja Michała No Trump, czyli bez atu. był zespół Zbyszka Namysłowskiego Jazz Rockers, bodaj 62 rok. Andrzej Fac-Zieliński perkusja, Adam Skorupka bas, Krzysztof Sadowski fortepian, Michał Urbaniak tenor i Zbyszek Namysłowski alt. Zespół miał swoją bazę przy studenckim klubie Hybrydy, ale miał również swój regularny radiowy odcinek, gdzie prezentował swoją muzykę. A potem popatrzmy, Urbaniak i Namysłowski widoczni są niemal cały czas razem. Tak było z zespołem Andrzeja Trzaskowskiego, który porwał obydwu muzyków i zawiózł ich m.in. do Stanów Zjednoczonych. Tak było z Krzysztofem Komedą, tak było ze studiem jazzowym Polskiego Radia. I wreszcie dochodzimy do momentu, kiedy bodajże ostatnie ich spotkanie miało miejsce. To była płyta nagrana już przez Michała Urbaniaka, który w tym czasie brylował w Stanach Zjednoczonych i który zaprosił Zbyszka Namysłowskiego jako swego bardzo istotnego, dawnego partnera i, co tu dużo mówić, inspiratora. Tyle, że Michał Urbaniak już nie grał na tenorze, a na skrzypcach. I proponuję z tej płyty posłuchać sobie utworku tym razem skomponowanego przez Namysłowskiego o tytule The Strife. A ja już powoli się z Państwem żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Yeah. Autopromocja. To dzieje się tuż obok nas. Gołębie latają z prędkością 177 km na godzinę. Wrony doskonale zapamiętują nasze twarze, a liście na Turcji czekają, aż ktoś je zerwie i zrobi z nich sałatkę. Miejska dżungla. Jakie sekrety kryją jej rośliny i zwierzęta? Ich absolutnie fascynujący świat już niebawem, w zagadkowej niedzieli między 8 a 10. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja.